Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. În fiecare dimineață de la 7 la 10 în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Începem cu bună ziua, dar vorbim despre noapte, noaptea minții. Ce scuză găsește un deputat PSD pentru faptul că ordonanța 13 a fost adoptată seara târziu? Dacă era vară, era lumină. Dacă eram vara, dacă eram după 1 mai, era ziua încă la ora respectivă, așa că nu e noaptea ca hoții. Vă spun doar că a fost în cursul zilei mai târziu. Premierul Sorin Grindeanu discută cu ministrul Florin Iordache despre demisia acestuia înaintea ședinței de guvern, anunță agenția News.ro. Conducerea BRD intervine cu precizări după ce un bucureștean care locuiește într-un bloc aflat în Piața Victoriei a fost chemat la poliția locală pentru că din apartamentul său au fost proiectate diverse imagini pe clădirea Turna Băncii. Laurențiu, noi nu avem nicio legătură cu citația primită de tine. Dacă ai nevoie de orice alte informații care te-ar putea ajuta, te rugăm să ne scrii în privat. La o zi, după numirea în funcție, vicepreședinta Autorității Naționale Sanitar-Veterinare a fost demisă. Ionica Sfetcu a luat mită de la supermarketuri, spun procurorii DNA. Ar fi cerut și primit mită de la reprezentanții supermarketurilor. A luat mită de 19 ori, atât bani cât și produse alimentare. PSD este cel mai ironizat partid pe internet. Cel mai nou joc online în care este ironizat Liviu Dragnea a apărut astăzi se numește Teleor Pac-Man și este inspirat din celebrul joc al anilor 90 Pac-Man. Comandament de iarnă la Primăria Capitalei ca urmare a ninsorii. În sectorul 5, spre exemplu, dezăpezirea se face greu. Angajații companiei Romprest din tura de zi au rămas înzăpeziți într-o localitate din județul Teleorman. Foarte mare grijă în ceea ce privește pistele de bicicliști. Știu, veți spune, dar cine circulă cu bicicleta pe frigul acesta? Sunt cetățeni care doresc să circule și cu bicicleta. Prognoza meteo pentru început. Astăzi va mai ninge slab pe alocuri în Oltenia, Muntenia, Moldova și la munte, iar în celelalte regiuni vor fi pe arii restrânse ploi și lapoviță. Va mai fi vânt în sud și în sud-est, dar și pe crestele Carpaților oriental și meridionali. Temperaturile maxime vor fi de la minus 8 grade în Moldova până la plus 7 izolat în Crișana, Maramureș, în vestul și în nordul Transilvaniei. În București acum ninge și sunt minus 5 grade. Vor mai fi reprize de ninsoare slabă, iar maxima în capitală va fi în jur de minus 4 grade. Meteorologii anunță frig și ger în toată țara până marți. Vor fi minime între minus 17 și minus 10 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei se vor înregistra chiar mai puțin de minus 22 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Informația momentului, premierul Sorin Grindeanu discută cu ministrul Florin Iordache despre eventuala demisie a acestuia înaintea ședinței de guvern care începe la ora 14, spun surse oficiale citate de News.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea și liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu nu ar susține înlocuirea lui Florin Iordache cu un alt ministru al justiției, potrivit agenției de presă. Curtea Constituțională discută de la ora 11 despre sesizarea depusă de avocatul poporului în legătură cu ordonanța 13 de modificare a codurilor penale. Discuția ar urma să vizeze inclusiv conținutul actului normativ. Trebuie văzut mai întâi dacă judecătorii vor admite această sesizare. Ne explică de la Curtea Constituțională Anca Grădinaru. Timp de o oră, reprezentantul avocatului poporului și cel al parchetului general au încercat să-i convingă pe cei 8 judecători ai Curții Constituționale prezenți, pentru că unul lipsește, că există toate motivele juridice, de procedură și de principii de drept penal și morale să admită să judece excepțiile ridicate de avocatul poporului. Asta în condițiile în care președintele CCR, Valer Dorneanu, a invocat faptul că ordonanța 13 a fost deja abrogată de guvern și l-a întrebat de cel puțin 3 ori pe procuror dacă ordonanța 13 a produs sau nu efecte juridice. Atât reprezentantul avocatului poporului, dar mai ales procurorul de ședință, le-au atras atenția judecătorilor și mai ales președintelui CCR că nici unde în legea CCR sau în Constituție nu scrie că CCR nu trebuie să se pronunțe pe legi abrogate deja. Disputa este importantă pentru că dacă judecătorii CCR decid că sesizarea avocatului poporului este inadmisibilă pe motiv că ordonanța a fost deja abrogată, atunci nu mai dau o soluție nici în ceea ceea ce privește legalitatea ordonanței. Ori procurorul a explicat clar că în cazul în care judecătorii nu spun dacă ordonanța 13 este sau nu constituțională acum, degeaba o fac mai târziu. De ce? Pentru că dacă Parlamentul respinge ordonanța 14, cea de abrogare a ordonanței 13, atunci în instanțele de judecată orice inculpat va beneficia de ordonanța 13, adică de legea mai favorabilă. De la Curtea Constituțională, Anca Grădinaru, Europa FM. Așadar, reprezentanta Avocatului Poporului le-a cerut judecătorilor Curții Constituționale să se pronunțe pe fondul ordonanței 13, chiar dacă aceasta a fost abrogată de guvern, și a atras atenția: Parlamentul poate respinge documentul care abrogă ordonanța 13, lucru care va duce la intrarea ei în vigoare. Pentru a evita orice fel de discuții, atât cu privire la posibila reintrare în vigoare a ordonanței de urgență numărul 13 pe 2017, în cazul în care Parlamentul va respinge ordonanța de urgență a Guvernului numărul 14, cât și asupra unei posibile viitoare abrogări a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 14 pe 2017. În aceste condiții, Avocatul Poporului consideră că judecarea excepției de neconstituționalitate pe fond este necesară. La ședința Curții Constituționale a fost prezent și un procuror care a susținut că pericolul creat de ordonanța 13 nu a trecut. Se poate întâmpla orice. Să spunem că mâine dimineață, pentru că observ că se lucrează noaptea, mâine dimineață se dezincriminează omorul. Avocatul Poporului probabil nu va avea ezitări, va sesiza curtea, va exista o decizie a curții în care se va spune că dreptul la viață e o valoare fundamentală și că dezincriminarea omorului printr-o ordonanță de urgență care a intrat în vigoare imediat și care este în vigoare este o dispoziție neconstituțională. Dar această eventuală decizie a curții nu va produce niciun efect cu privire la persoanele care execută pedepse pentru omor, cu privire la persoanele care sunt acuzate în acest moment de omor, pentru că dispoziția de dezincriminare, deși neconstituțională, a fost în vigoare și ea va fi aplicată potrivit articolului 15 din Constituție și 15 alineatul 2 și 5 din Codul Penal. Continuăm știrile. Un deputat PSD contestă sloganul "Noaptea ca hoții", scandat în Piața Victoriei după ce guvernul Grindeanu a adoptat seara târziu ordonanța 13. Într-o intervenție la Realitatea TV, deputatul Sorin Botă a susținut, citez, "dacă era vară, era lumină". Ne spune mai multe Emanuela Nicolescu. Vorbind la un post TV despre adoptarea ordonanței 13, deputatul PSD Sorin Botă a spus că, citez, "totul s-a întâmplat de fapt ziua mai târziu". Deputatul a insistat că ordonanța nu a fost adoptată noaptea ca hoții. "A început ședința târziu și s-a terminat târziu. Dacă eram vara, dacă eram după 1 mai, era ziua încă la ora respectivă, așa că nu e noaptea ca hoții", a spus Botă. "Vă spun doar că a fost în cursul zilei mai târziu, s-a întunecat", a stăruit deputatul, care a susținut că programul zilei ar fi fost întârziat deliberat de la Cotroceni după ședința CSAT. Amintim că anunțul privind adoptarea ordonanței de modificare a codurilor penale a fost făcut în jurul orei 22 de ministrul Florin Iordache. Ordonanța 13 a fost publicată în Monitorul Oficial după ora 1 noaptea. Laurențiu, noi nu avem nicio legătură cu citația primită de tine, este precizarea făcută pe Facebook de conducerea BRD după ce un bucureștean care locuiește într-un bloc aflat în Piața Victoriei a fost chemat la poliția locală pentru că din apartamentul său au fost proiectate diverse imagini pe clădirea Turn a Băncii. Mai mult, astăzi, șeful BRD a declarat că despre protestele din Piața Victoriei, că reprezintă un exercițiu democratic, este a doua reacție a unui bancher de top din România după cea a șefului Raiffeisen. O ascultăm pe Raluca Hatfanu. Într-o conferință de presă, directorul general al BRD Group Societe General, François Bloch, a declarat că ceea ce se întâmplă în acest moment în România este un exercițiu democratic și nu are nimic de a face cu instabilitatea politică. Declarația vine după ce ieri pe pagina de Facebook a instituției bancare a fost postat un mesaj către proprietarul unui apartament din Piața Victoriei chemat la poliția locală a sectorului 1, după ce, în timpul protestelor, din apartamentul său au fost proiectate diverse imagini pe sediul BRD din Piața Victoriei. "Laurențiu, noi nu avem nicio legătură cu citația primită de tine. Dacă ai nevoie de orice alte informații care te-ar putea ajuta, te rugăm să ne scrii în privat", se arată în această postare. Este a doua reacție a unui bancher de top din România care conduce o bancă cu capital occidental după cea a șefului Raiffeisen Bank. Duminică seara, Steven van Groningen s-a numărat printre protestatarii din Piața Victoriei. A explicat că înainte de a fi președinte de bancă, este tată și îi pasă de bine viitorul copiilor săi și al țării în care locuiește. PSD este cel mai ironizat partid pe internet. Internauții pricepuți au creat rapid câteva jocuri online în care personaje principale sunt socialdemocrații și, în mod special, președintele PSD Liviu Dragnea. Cu detalii, Lucian Popescu. Cel mai nou joc online în care este ironizat Liviu Dragnea a apărut astăzi se numește Teleor Pac-Man și este inspirat din celebrul joc al anilor 90 Pac-Man. Presupune ca din tastatură să-l îndrum pe Liviu Dragnea să culeagă cât mai mulți bani și să se ferească de alte patru personaje, Laura Codruța Chiove și președintele Iohannis, Uniunea Europeană și o pancartă pe care scrie Hoții. În timpul jocului te poți întâlni cu un alt personaj, Călim Popescu Tăricianu, care îți oferă un bonus de puncte și îi încetinește pe adversari. Un alt joc creat zilele acestea se numește Flappy Dragnea și este inspirat din celebrul joc online Flappy Bird. Personajul principal este tot Liviu Dragnea, cu care trebuie să depășești cât mai multe obstacole și să câștigi bani. Dacă te încurci, jocul îți afișează mesajul "Te-au prins la furat, mai bagă o fisă". Un al treilea joc nu se mai referă doar la Liviu Dragnea, ci la întreg Partidul Social Democrat. Se numește PSD Invaders, iar misiunea este de a opri invazia PSD asupra galaxiei. Ascultați știrile Europa FM. Mergem acum la Parlament. Protestele violente de săptămâna trecută din Piața Victoriei sunt anchetate de Comisia Parlamentară de Control a Activității SRI. Șeful Serviciului Român de Informații, Eduard Helvig, a fost chemat să dea explicații. La discuții a participat și ministrul de Interne, Carmen Dan, după ce săptămâna trecută s-a plâns că nu a existat o bună comunicare între Ministerul de Interne și SRI și că nu a fost informată cu privire la grupurile violente care au atacat jandarmii la protestele din 1 februarie. Directorul SRI a fost întrebat de jurnaliști care este protocolul între cele două instituții. Colaborarea instituțională între SRI și Ministerul de Interne se face pe bază de protocol, evident. Care este acesta? Acolo, în protocol, sunt scrise toate mecanismele de colaborare între cele două instituții și o să vi le comunice domnul președinte Țuțeanu după audiere. Considerați că a fost informată în acea zi, doamna ministru? Nu vreau să intru în alte detalii legate de acest subiect. Ce informații are serviciul în legătură cu acele proteste degenerate? Până la urmă, cine au fost respectivii care au disturbat ordinea publică? Sunt provocate ai galeriilor, că nu s-a înțeles până la urmă. Toate aceste detalii o să vi le dea domnul președinte Țuțuianu după audieri. Pe de altă parte, șeful Comisiei SRI, socialdemocratul Adrian Țuțuianu, a declarat că vrea să afle de la SRI dacă au avut loc tentative de înlăturare prin forța instituțiilor democratice, cum răspunde Eduard Helvig. Nu și niciodată SRI în mandatul meu nu va fi implicat politic în nicio activitate de asemenea gen. Mulțumesc mult! Trecem la guvern. La o zi după numirea în funcție, vicepreședinta Autorității Naționale Sanitar-Veterinare a fost demisă. Este vorba despre Ionica Sfetcu. Ea este acuzată de procurorii DNA că a luat mită de 19 ori. Cu amănunte despre dosar, Florentina Mihăiță. Premierul Sorin Grindeanu a decis eliberarea din funcția a Ionicăi Sfetcu, numită în urmă cu doar o zi vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, funcție care are rang de subsecretar de stat. În 2015, Ionica Sfetcu a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupție pentru că, în calitate de inspector în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare București, ar fi cerut și primit mită de la reprezentanții supermarketurilor. A luat mită de 19 ori, atât bani cât și produse alimentare. În același dosar, aflat pe rolul Tribunalului București, au mai fost trimiși judecată mai mulți directori și inspectori sanitar-veterinari, precum și fostul președinte al ANSV, Marian Slotea. Potrivit DNA, în perioada octombrie 2009-mai 2010, aceștia au constituit un grup infracțional organizat care solicita de la firmele controlate produse alimentare. Aceste produse erau ulterior folosite drept pomeni electorale. Următorul termen în acest proces se judecă pe 7 martie. Ascultați știrile Europa FM. Comandament de iarnă azi dimineață la primăria capitalei după viscolul din ultimele ore. În sectorul 5, spre exemplu, dezăpezirea se face greu. Angajații companiei Romprest, care ar fi trebuit să se ocupe de acest lucru, au rămas înzăpeziți într-o localitate din județul Teleorman. Între altele, la comandament, primarul general Gabriela Firea a cerut firmelor de dezăpezire să curețe pistele pentru bicicliști. Foarte mare grijă, acțiune și eficiență în ceea ce privește pistele de bicicliști. Știu, veți spune, dar cine circulă cu bicicleta pe frigul acesta? Sunt cetățeni care doresc să circule și cu bicicleta, chiar și pe o vreme rea. Noi avem datoria și am văzut că cel puțin pe Calea Victoriei se intervenea în acest moment, dar sunt și în alte zone și în alte cartiere piste de bicicliști și ele trebuie să fie eliberate de zăpadă și de gheață, tocmai pentru a fi practicabile pentru cei care doresc în continuare să le folosească. Pe de altă parte, primarul general cere companiei Enel socoteală pentru pana de curent majoră de seara trecută, care a paralizat mai multe cartiere ale orașului. S-a produs haos, nu mai funcționau nici măcar semafoarele, lumea s-a speriat, nu știa ce se întâmplă. Norocul a fost totuși că s-a remediat destul de rapid. Și de aceea aș vrea să aflăm de la reprezentantul Enel, domnul Alin Crăciunescu, director distribuție Muntenia Enel, ce s-a întâmplat aseară, de ce a fost orașul aproape paralizat în zona centrală și cum putem să preîntâmpinăm ca astfel de situații să nu se mai întâmple. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. FC Viitorul va juca în optimile de finală ale UEFA Youth League, Liga Campionilor pentru fotbaliști sub 19 ani. Echipa lui Hagi a ajuns în această fază după ce a câștigat meciul de baraj cu FC Copenhaga, disputat într-o singură manșă la Ovidiu, scor 4-2. A fost 1-1 la pauză, dar în ultima parte a întâlnirii, campioana României a marcat de 3 ori în interval de un sfert de oră. Casap a reușit o dublă, iar ceilalți marcatori ai echipei pregătite de Nicolae Roșca au fost Ene și Coman. Tragerea la sorți a optimilor UEFA Youth League va avea loc luni 13 februarie. FC Viitorul va înfrunta un cap de serie dintre Barcelona, Real Madrid, FC Sevilla, Paris Saint-Germain, FC Porto, CSKA Moscova, Dinamo Kiev sau PSV Eindhoven. Pandurii Târgu Jiu și-a completat lotul cu un mijlocaș olandez. Jeffrey Ket are 23 de ani și a evoluat cel mai recent în campionatul Slovaciei la AS Trencin. El a semnat cu gruparea gorjeană un contract valabil până la finalul sezonului cu opțiune de prelungire. Format la juniorii lui AZ Alkmaar, Jeffrey Ket este un fotbalist polivalent ce poate juca atât mijlocaș la închidere cât și fundaș central. La Trencin, alături de care a evoluat în preliminariile Ligii Campionilor, a fost folosit inclusiv în banda dreaptă a defensivei. Juventus Torino s-a distanțat la 7 puncte în fruntea clasamentului din Serie A, după ce a câștigat restanța cu Crotone 2-0 în deplasare. Au marcat Mandzukic și Higuain, iar la gazde Adrian Stoian a fost integralist. Într-o altă restanță, AC Milan s-a impus cu 1-0 la Bologna. Palașici a înscris în minutul 89, deși rosonerii jucau 9 din minutul 60 când au avut un al doilea eliminat. Deportivo Alaves a învins-o pe Celta Vigo și va fi adversara Barcelonei în finala Cupei Spaniei. După 1-1 în prima manșă, echipa din orașul basc Vitoria Gasteiz s-a impus aseară cu 1-0, gol marcat de Mendez în minutul 82. Finala Cupei Spaniei va avea loc la 27 mai. CSM Oradea a câștigat prima manșă a optimilor de finală din FIBA Europe Cup 82-72 pe teren propriu cu turcii de la Murat Bey Ușac Sportiv. Mohamed Pașalici a fost MVP-ul meciului cu 25 de puncte, 5 pase decisive și 4 recuperări pentru campioana României. Ambele echipe provin din Basketball Champions League, competiție pe care au părăsit-o după faza grupelor. CSM Oradea va juca returul din Turcia peste 2 săptămâni. Amintim, în actuala ediție a FIBA Europe Cup au mai participat Steaua CSM Exim Bank, UBT Cluj și BC Mureș. 13 și 17 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Chiar dacă peste 500.000 de oameni au ieșit în stradă pentru un principiu, trebuie să recunoaștem totuși că magistratura este în mijlocul acestui conflict creat în societatea noastră, cu părțile ei bune și mai puțin bune, pe care le discutăm astăzi la România în direct. Vă întreb câtă încredere aveți în magistrații din România, procurori și judecători. În 2 minute începem.